L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Benvinguts i benvingudes al magazín de l'Escola del Calderí, un programa que pretén explicar coses i entretenir-vos una estoneta. En el programa d'avui us oferirem els següents continguts. Us explicarem de què tracten aquests curs el nom de les classes de l'escola. Us parlarem de quina és l'assignatura que ens agrada més i la que ens agrada menys. Us explicarem un treball manual i un experiment. Us oferirem una entrevista amb l'Albert Auceller, que representa el Fluski a la família dels Upers. Que és el que té carregat. I per acabar, i si ens dona temps, us recomanarem un llibre, un programa de televisió, un joc d'ordinador, una web i una pel·lícula. Tot això ben adobat de música, amb diversos temes escollits especialment per nosaltres. Comencem, doncs, amb una mica de música de Macedònia, amb la cançó Seré valenta. Canviarà la meva vida, ficaré el meu cervellet a l'enceto. Vosaltres! Tinc amor preparat, no poder fer tonteries. Tinc que ser valenta. M'hauré d'adaptar. He d'aconseguir un telèfon mòbil molt aviat i aprendre a lligar amb els nens. Pensant si estic genial fer l'ànima. Provaré de ser valenta, amb hora d'adaptar. Sou valents, castellà. Vull sentir-vos la veu, sou valents. Així m'agrada. Ajudem a l'Amanda, doncs, amb ella. Més fort. Provaré de ser valenta. Més fort. Provaré de ser valenta. M'hauré d'aguantar. Tot a partir d'ara, quan em vinguis a buscar, t'hauràs d'esperar dos cantonats en la que m'he de fer gran. L'Aina us explicarà quins són els noms de les classes aquest curs. Aquest any, els noms de les classes van sobre la cultura popular catalana. Cada curs ha escollit el seu nom per la classe i són els següents.

Ara l'Ariadna i el Raül ens parlaran de quina és la signatura que ens agrada més i la signatura que ens agrada menys. La signatura que ens agrada més és música, perquè fem moltes coses divertides i mai ens posen deures. La signatura que ens agrada menys és coneixement del medi, natural, social i cultural. Perquè tenim molts deures, és avorrit i les nenes no volem fer el tema 2, que és el que tracta la reproducció. I ara us deixem amb un altre tema musical d'un grup que també va venir per Festa Major a fer un concert benèfic organitzat per l'Associació del Càncer. Aquest grup de música és el va fer el tema de la sèrie de TV3, Polseres Vermelles. Per tots vosaltres, la cançó Sense tu, de Teràpia de Soc. Dins del cor, ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi i els teus ulls són brillants i un somriure extravagant i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. A continuació, l'Aina us explicarà com fer un treball manual i l'Ariadna un experiment. El treball manual que us explicaré està extret d'un llibre de manualitats del món. Es diu L'ou rus i es tracta de decorar una closca d'ou. Per això necessitem un ou cru, una agulla, un bol, esmalt d'ungles de colors, llenties, llavors o lluentons. Els passos a seguir són els següents. Primer de tot, amb l'agulla es fa un forat petit a les dues bases de l'ou. Seguidament s'agafa l'ou i a sobre del bol es bufa suaument per un dels forats. D'aquesta manera l'ou s'anirà buidant. En tercer lloc, s'agafa l'ou amb molt de compte i es pinta la closca amb l'esmalt. Llavors es decora l'ou amb les llenties, les llavors o els lluentons posant una punta petita de cola i es va enganxant prement una miqueta amb molt de compte de no tancar l'ou. I ja teniu un ou tot decorat. Per fer el meu experiment necessitem un ou cru, vinagre i un bol on càpiga l'ou. Els passos a seguir són els següents. Primer de tot, fiquem l'ou cru dins d'un bol. Segon, afegim vinagre fins a cobrir tot l'ou. Llavors, deixem l'ou dins del bol durant 48 hores. I al cap d'aquestes 48 hores, prova si bota. Però vigileu que no tirar l'ou molt fort. I ara escoltarem un nou tema musical que ens porta al Club Supertets. Tots són súpers. Com la recepta d'un mestre cuiner, tots amb el nostre toc original. Granets de sucre i granets de sal, no vulguis mai semblar el que no ets, creient que així agradaràs molt més. Només et cal saber que ets especial, ets únic i com tu no n'hi ha cap. Mira dintre teu, a veure què hi veus. Tots som supers, tots som grans, siguem petits o gegants. Tots som tan originals, on trobareu partos iguals. Tots som supers, amb records. També hi pots trobar un tros d'entrepà, un pot de colors ple de somnis i pols, guardada en el cor, la clau de l'amor. I gotes d'orgull per fer brillar els ulls. Tots som supers, tots som grans, siguem petits o gegants. Anem ara amb l'entrevista, però abans ens agradaria fer una miqueta del perfil del personatge d'avui. El personatge d'avui es diu Albert Auceller. Té 35 anys, ha nascut a la Cellera del Ter. Actualment viu a Barcelona. Escolta música molt variada, folk, pop-rock, electrònica, clàssica, etc. El que no li agrada gens són els solos de guitarra elèctrica. Li agraden les pel·lícules que s'expliquen històries de personatges, històries humanes, de famílies, d'amor, les que no hi ha efectes especials. És el personatge que fa de Flusky en el Club Super 3. Dir-vos que és el que té el cara de gat. Bon dia, Albert. Primer de tot, moltes gràcies per ser avui aquí. Hola, bon dia. Hola. Hola, què tal? Bé. Bé. Ens agradaria saber si costa molt arribar a ser actor. Home, arribar a ser actor, bueno, s'ha d'estudiar i arribar a ser-ho no costa. El que costa és viure, això. El que costa és tota la vida sent actor. El fet de poder actuar i això no costa, perquè tu pots muntar una obra de teatre amb uns amics i fer-ho, però el que és difícil és poder viure d'això. Et cauen bé els teus companys de la sèrie? Sí, molt. Home, si som com una família, ja portem com 5 anys junts i és com, ja som com germans i pares i de tot això. T'agradaria treballar d'alguna altra cosa? Home, a vegades sí, no em faria res saber fer altres coses, com fotografia, també m'agradaria molt poder fer coses en fotografia, vídeo, però també tot com una mica relacionat amb la cosa de la imatge i tot això, sí. Però no com per dedicar-m'hi, sinó com per aprendre, que tinc ganes com d'aprendre més d'aquest tema. Hola, Albert, sóc l'Ariadna. Hola. Hola, què tal? Quan eres petit, sí. Què volies ser de gran? No ho sabia mai, què volia ser jo. Jo era bastant tímid i reservat i no tenia gens clar què volia ser quan era gran. Allò típic que vas dient de tot, cada any vas canviant, ara una cosa, ara una altra. I ben bé no ho vaig decidir, m'hi he anat trobant i he anat cap aquí, però vull dir que tampoc no va ser una decisió de petit. Vaig dir, vull ser actor, no. No ho tenia gens clar de petit, ja dic. T'agrada fer de frusqui? Sí, molt, m'ho passo molt bé. Sí, sí. Home, és un personatge molt agraït, perquè ell es pot permetre el luxe de fer de tot, no? Que sempre està molestant a tothom o sempre està tocant la pera a tots els personatges que li passen pel costat. I això és molt agraït de fer. Qui compon les cançons del Club Super 3? Les cançons les componen amb aquest disc últim, amb Marc Parrot. I amb el disc anterior, el segon, hi va haver-hi dos o tres persones que els van compondre. En Marc Parrot, en Gavaldà i l'Eduard Canimas, em sembla. Però aquest últim i el primer eren totes de Marc Parrot. Quina festa del súper de les que s'han fet fins ara t'agrada més? O t'ho has passat més bé? Tens alguna anècdota graciosa que ens puguis explicar? Ai, aviam, no sé, mira que ahir em vaig fer res d'això. No sé, la millor festa... Clar, suposo que per impressió la primera ens vam quedar tots molt impressionats perquè ningú sabia com aniria la festa i ens vam trobar tot allò, tot aquell piló de gent allà i ens vam... Vull dir, per nosaltres va ser molt xocant. Però, clar, aquest any, per exemple, que hi ha hagut tota aquesta massificació, que s'han superat rècords d'assistència i tot això, clar, per nosaltres ha estat la bomba, saps? I no sé, com a anècdota, és que és tot tan gran, tot, és tot tan excitant, que tots són vull dir, nosaltres sortim de l'escenari cada any plorant, vull dir que vem tots els personatges plorant de l'emoció de tot el que ens arriba del públic. Vull dir, això és el més emocionant per nosaltres. Com ha anat la festa del súper aquest any? Com ha anat? Molt bé, molt bé, molt bé, perquè, vull dir, se'ns han superat els... L'assistència no ens havíem pensat mai que arribés a venir tanta gent i han vingut unes 420.000 persones i molt, molt fort. Vull dir que ens hem al·lucinat molt de veure tanta gent, de la resposta del públic que ens veu. Bé, Albert, això és tot per avui. Moltes gràcies de nou i esperem que t'ho hagis passat molt bé amb nosaltres i fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi. Vale? Adéu. Adéu. Adéu, merci. Per fer brillar els ulls. Tots som supers, tots som grans. Siguem petits o gegants. Tots som tan originals. No en trobareu pas dos iguals. Tots som supers. Per acabar aquesta entrevista sentirem un altre tema musical del Club Super 3. Anem amb la cançó Anem a veure món. Jo voldria anar al nord, jo voldria anar al sud, jo voldria anar a l'oest, a mi l'oest no l'és tan més. Des d'Orient fins a Occident, trepitar quin continent, des d'un poble... per acabar el programa d'avui, passem a les recomanacions. El llibre que us volem recomanar és El cinquè viatge del regne de la fantasia, de Jerónimo Stilton, perquè va d'aventures i és l'últim que han tret, i té olors. El programa de televisió que us volem recomanar és la sèrie dels Simpsons, perquè m'agraden molt les burrades que fan Homer. El joc d'ordinador recomanat és el Sims 3, perquè és molt divertit, perquè has de crear la teva família i llavors l'has de cuidar. I la web és super3.cat, perquè cada setmana hi posen jocs nous. Ens agraden molt totes les fotos que hi posen. I quan surt una sèrie nova l'anuncien. La pel·lícula que us volem recomanar és Amanecer, de la saga Crepúsculo, que s'estrena al cinema el dia 18 de novembre. Per cert, ens encantaria poder anar a l'estrena. Fem la recomanació perquè trobem que els personatges són molt guapos i la història d'amor que s'explica ens té el col robat. I en el darrer tema musical d'avui tornarem a sentir una cançó de Teràpia de Xuc, Princesa. I atrapada, sense poder sortir, sense poder somiar, i es queda venir. Doncs fins aquí el magatzin d'avui, que hem fet entre Àlex, Mariana, Aina, Raül i en Toni Escanuela, al control de so. Esperem que us hagi agradat i fins a la propera. De joies, però aquestes no brillen quan estàs posant.